zabezpieczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby ta dalej działała skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Minister Spraw Wewnętrznych poinformował, że poddał się badaniu alkomatem. Jak napisał, wynik 0-0. W jaskini na południowym zachodzie Słowenii dwoje polskich grotołazów natrafiło na ciało mężczyzny. Policja prowadzi śledztwo. Nie ustają propalestyńskie protesty na największych amerykańskich uczelniach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował na portalu X, że poddał się badaniu alkomatem. Jak napisał, wynik 0-0. Marcin Kierwiński uczestniczył w centralnych obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Na uroczystości byli również m.in. prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po wystąpieniu szefa MSWiA, część użytkowników portalu X zarzuciła mu nietrzeźwość, inni podejrzewali udar, a dziennikarze pytali o stan zdrowia. Marcin Kierwiński zapewnił, że dobrze się czuje, a sytuację tłumaczył pogłosem i problemami technicznymi. Za troskę dziękuję. Tak, wszystko dobrze. Był straszny pogłos z głośnika, który był nieopodal i bardzo duże opóźnienie dźwięku, więc bardzo słabo słyszałem. Nie wiem, czy to była też kwestia jakiegoś sprzęgnięcia się mikrofonów. Nawet mówiący po mnie pan premier Pawlak, ja na początku zastanawiałem się nawet, dlaczego zatykał ucho jedną ręką, mimo że występował. Wynikało to właśnie z tego pogłosu, który utrudnia zebranie myśli, jak człowiek słyszy część swojej wypowiedzi. Zanim wydacie wyrok, posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego, natychmiast udałem się na komendę policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Napisał na portalu X szef MSWiA. W jaskini na południowym zachodzie Słowenii dwoje polskich grotołazów natrafiło na ciało mężczyzny. W trwającej kilka godzin akcji wydobycia ciała na powierzchnię uczestniczyło kilkunastu ratowników górskich. Zmarły nie miał przy sobie specjalistycznego sprzętu. Szef obrony cywilnej w tym regionie Słowenii poinformował, że mężczyzna nie towarzyszył polskim grotołazom, a w okolicy nie zgłoszono żadnego zaginięcia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja. Podczas majowego weekendu w Polsce utonęło już kilka osób. Policjanci apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, mówi aspirant Małgorzata Skowrońska z komendy w Lublinie. Pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Wyjątkiem są miejsca przeznaczone do ich spożycia, czyli punkty sprzedaży, czy też miejsca publiczne wyłączone z zakazu uchwałą Rady Gminy. Policja przypomina też, aby nie pozostawiać bez opieki dzieci bawiących się na brzegu. Wypływając łodzią, kajakiem czy żaglówką, sprawdźmy ich stan techniczny i upewnijmy się, czy na wyposażeniu jest sprzęt ratunkowy jak koło i kapoki. Nie ustają propalestyńskie protesty na największych amerykańskich uczelniach. W ciągu kilkunastu dni w całym kraju aresztowano ponad 1000 osób. Amerykańskie media zwracają uwagę, że pierwsze komentarze prezydenta Joe Bidena na temat tych wydarzeń pojawiły się dopiero w ostatni czwartek. Wykorzystał to jego przeciwnik w walce o Biały Dom Donald Trump, który w ten sposób piętnuje obecnego amerykańskiego lidera jako słabego i niezdolnego do pracy przywódcę. Protesty studenckie, niektóre z nich przekształciły się w całodobowe obozowiska, wybuchły w całym kraju po aresztowaniach i wydaleniach studentów na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Nie przejmujemy się działaniami policji, kontynuujemy naszą walkę i nie zamierzamy się wycofać, mówi jeden ze studentów Uniwersytetu Karoliny Północnej. Dzisiaj w całych Stanach Zjednoczonych odbędą się uroczystości ukończenia szkół wyższych i uniwersytetów. Kilka placówek zaostrzyło środki bezpieczeństwa podczas przygotowań do ceremonii. W pogotowie ma być również policja. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na koniec wycieczka do Białowieży na wystawę zdjęć wilków, jeleni i rysiów, ale są też żubry, sarny, łosie, podobno nawet białe i żurawie. Ekspozycję znajdziemy w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego. Tu zza drzewa się wyłania ryś, który jest bardzo rzadko możliwy do spotkania. Dalej nam patrzy prosto w oczy jeleń, który wyłania się z jakichś kłosów, trawy, w takim ciemnym porannym świetle albo zachodzącym. Sarna w pięknym momencie uchwycona, bajeczny wschód słońca w tle. Fotograf Adam Janczewski. Piękny obraz sarny, takiej wzruszonej, delikatnie mokrej. Mieliśmy takie szczęście, że bardzo daleko wypatrzyliśmy te wilki. Marcin Sokołowski, fotograf. Położyliśmy się sobie na ziemi, mieliśmy magnetki, obserwowaliśmy. No po prostu sobie spokojnie szły w naszą stronę. W tym momencie się zatrzymały, no po prostu sobie poszły w las. Na tej wystawie mamy 45 fotografii przyrodniczych. To jest nasze Podlasie. Ewa Moroz-Keczyńska, kustoszka Muzeum Przyrodniczego. To miejsce, w którym są prezentowane zdjęcia, jest jak najbardziej predysponowane do tego, żeby uczulać, uwrażliwiać naszych gości na przyrodę, na potrzeby jej ochrony. I te zdjęcia w sposób przepiękny, przejmujący to umożliwiają. Wystawę zdjęć Związku Polskich Fotografów Przyrody możemy oglądać do 2 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jedną nogą w Warszawie, drugą jakoby w Madrycie. Adam Alecki, Sport. Są emocje, są. Iga Świątek gra w finale tenisowego turnieju w Madrycie, gra z Białorusinką Aryną Sabalenką. W pierwszym secie to Sabalenka wyszła na prowadzenie, było 2-1, ale potem Iga zaczęła grać fenomenalnie w defensywie, odpierając potężne ataki Białorusinki i grając bajecznie kombinacyjny tenis, jak tylko Polka potrafi. Wygrała w pierwszym secie 7-5. W drugim Sabalenka odskoczyła na 3-1. Iga ją dopadła, doprowadzając do wyrównania i rozpoczęła się próba siły i nerwów, w której górą była rywalka. Sabalenka wygrała 6-4. O wszystkim zadecyduje trzeci set, który trwa, a w nim jest 3-3. Ciąg dalszy emocji. W Madrycie już świętuje Real. Królewscy zostali piłkarskimi mistrzami Hiszpanii. Wygrali 3-0 z Kadizem i czekali na wpadkę Barcelony w meczu wyjazdowym z Gironą. I tak też się stało. Girona wygrała 4-2, zagra w Lidze Mistrzów, a gol z karnego Roberta Lewandowskiego jest marnym pocieszeniem. Real mistrz w środę zagra w Lidze Mistrzów w meczu rewanżowym z Bayernem. W pierwszym meczu było 2-2. Monachijczycy chyba już są myślami przy tym spotkaniu, ponieważ w Bundeslidze przegrali 1-3 ze Stuttgartem. W Anglii wygrana Arsenalu i Manchester City. Kanonierzy wygrali 3-0 z Bournemouth i pozostają liderem, a The Citizens ograli 5-1 Wolverhampton i są wiceliderem. W naszej Ekstraklasie 31. kolejka gra lider Jagiellonia Białystok na wyjeździe z Stalą Mielec. Jaga remisuje 1-1 do przerwy i musi zareagować na wygraną Śląska Wrocław w Łodzi z ŁKS-em. Śląsk wygrał 2-1 i zbliżył się na 2 punkty. ŁKS niestety spada z ligi. Przegrał Mistrz Polski, podium i europejskie puchary odjeżdżają Rakowowi, który przegrał 0-2 Zagłębiem Lubin. W pierwszej lidze zwycięstwo lidera Lechia Gdańsk pokonała 3-0 GKS Tychy. Siatkarskim mistrzem Polski jest Jastrzębski Węgiel, który jutro w Antalii zagra w finale Ligi Mistrzów z Trentino. Jesteśmy gotowi, przekonuje środkowy Jastrzębian Norbert Huber. Chcemy odnieść sukces. Na pewno sukcesem jest to, że wygrać Ligę Mistrzów, a z perspektywy tego, jak dzisiaj wyglądają te rozgrywki, na pewno sam udział w finale jest wyjątkowy i można powiedzieć takim minimum. Ten ostatni, powiedzmy, taniec jest taki bardzo wyjątkowy i świadomość tego, o co gramy, jest taka, że damy z siebie wszystko, bo mentalnie jesteśmy gotowi na to. Początek tego jutrzejszego tańca o godzinie 16, a o tym tańcu oczywiście będziemy Państwa informować na bieżąco w trzeciej stronie medalu. Zapraszamy od godziny 17, także jutro finał Pucharu Polski Szczypiornistów. Skład finałowy zaskakujący nie jest, zagrają Industria Kielce z Orlen Wisły z Wisłą Płock, a w Madrycie wciąż 3-3 w trzecim secie. Pierwszy wygrała Iga, drugi wygrała Sabalenka, wszystko się rozstrzygnie w trzecim. Można powiedzieć, że taka mocno trójkowa ta końcówka. Jutro już przybędzie chmur, może przelotnie padać i miejscami zagrzmieć. Na termometrach od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem, około 15. Na zachodzie chwilami porywisty wiatr. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.

na początek Julia Holter w utworze Sun Girl z najnowszego albumu Something in the Room She Moves, na którym to albumie artystka zdecydowała się na nieco bogatszą warstwę instrumentariów. Między innymi pojawia się kontrabas, syntezatory, które tutaj w bogatej formie usłyszeliśmy, organa, także flet, ten pojawia się również trochę przesterowany pod koniec i wydawałoby się nieco bardziej te przestrzenne brzmienie pojawia się w twórczości Julii Holter, a całe przesłanie albumu oparte zostało na minimalizmie i zaprasza nas tym samym artystka do zajrzenia w głąb siebie, co przy tych ostatnich leniwych dniach wydaje się nie takie trudne z jednej strony, a z drugiej strony nie jest to pierwszy raczej wybór przy spędzaniu wolnego czasu. Warto jednak dodać, że album Julii Holter powstawał bardzo długo. Był to proces, jak sama artystka przyznaje, chwilami trudny, ale jak się okazuje opłacalny, bo ostatecznie Something in the Room She Moves zachwyca i za każdym razem brzmi po prostu intrygująco. Ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć po to wydawnictwo, jeżeli jeszcze słuchacze i słuchaczki tego nie uczynili. Procesem na pewno też niełatwym, a dającym podobny efekt była praca nad albumem Grey Dubbed duńskiej producentki i kompozytorki Astrid Zone, która odważyła się na użycie w swojej twórczości po raz pierwszy swojego głosu. W jednym z wywiadów z 2019 roku przyznała, że nie chce używać swojego głosu ze względu na to, że nie potrafi pisać pięknych piosenek. Jak się okazało, te piosenki pisała, ale nigdy nie ujrzała ona światła dziennego, aż do momentu powstania nowego albumu i my słuchamy utworu Boost właśnie z tego wydawnictwa. Ja jeszcze tylko dopełnię, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie pełne przeciwieństw, no bo zarówno pojawią się bardzo płynne, lekkie, przyjemne dźwięki, jak nieco bardziej eksperymentalne. Astrid Edzone nam przygrywa w utworze Boost. Może to nie jest najlepszy przykład albumu, na którym pojawia się wokal artystki, ale proszę mi ufać, naprawdę tam on jest. Więc czy zapętlony w różnych dźwiękach, czy też nie, jeżeli chodzi o całe wydawnictwo Great Dubbed, to po prostu jest to album, który warto usłyszeć również na żywo, bo Astrid Edzone odwiedzi Warszawę już 5 czerwca w ramach Ephemera Festival. Ja nie mogę się tego wydarzenia doczekać i na pewno tam będę. A już teraz uczę Jara i utwór Sasha Wake Up. Begging you, please, go there with me. Sun, please don't go away. Shadow on the building, shadow on the faces. I need my friends now. I wanna party now. I wanna do something now. Why would you bore me out? Wake up, Bella. Wake up, Sasha. Wake up, Bella. Wake up, Volta. Wake up, friends now. Wake up, Salsa, hit the bass drum. Look up, hands down, nothing matters more. We can dance till the sun down. Hey, hey, I'm taking you out. Long, oh shit, I got the feeling that all I'm doing, he's always only waiting for something. Oh, you want me to speak? I take a deep, deep breath. Oh, you want a baby? That song gets you pregnant. Put the ticket on my sweetheart, I'll take you there. Put the ticket on baby, yeah, it's been S-E-X. Take the ticket up on the trumpet. Put the ticket up on the stage, yeah. But the audience is so empty since you left. All the practice in the pad on Tuesdays. I got to stone the bills. I'm not into movies and chill. I wanna party now. I wanna do something now. Why would you bore me out? So wake up, Bella. Wake up, Sasha. Wake up, Bella. Wake up, Volta. Wake up, friends now. Wake up, Sasha. Hit the bass drum. Look up, plans now. Nothing matters more. We can dance till the sun down. Czy Jara przed chwilą na antenie Trójki w utworze Sasha Wake Up. To nie jest debiut tej artystki na antenie Trójki, ale za to debiut w audycji N3. Uczę Jara Sasha Wake Up to singiel, który znalazł się na wydanej wczoraj epce artystki. Artystki, która już teraz jest na ustach zachodnich dziennikarzy i powoli zyskuje grono swoich fanów. Jest okrzyknięta nadzieją współczesnej muzyki nie tylko elektronicznej, ale także eksperymentalnej. Uczę Jara Sara postanowiła napisać tekst do piosenki 2 lata temu, a może też zaskakujące dla niektórych jest to, że artystka ma zaledwie 21 lat i już teraz miała szansę supportować największe gwiazdy. My do Uczyjara na pewno będziemy w audycji N3 powracać, a przed nami włoska artystka Sanssouci, która All Over This Party, tak samo jak Uczyjara, zaprasza wszystkie kobiety do tańca. Maybe what I needed was a time to be sexed. and sexual. He loved to read poetry, but take it off me when you're fantasizing. I got you knew better than me, but do you know me or do you own me? My friends are so funny, they think you're too old. My parents don't think anything at all. My friends are so funny, they think I'm a... My parents don't think anything at all. An exotic flower, your trophy for 2 hours. Of course the troublemaker, please teach me how to make up. It's so necessary, we must do it. We must burn your car. It's necessary, we must do it. We must burn your car. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. Maybe what I needed was a time to be sexed and sexual. I'm that extra spoon of sugar in your coffee, and I'm that extra spoon of pasta in your plate, and I'm that extra girl, I'm that extra boy, I'm that extra girl. Viral Exil Lament One od Marii Spichlap, czyli estońskiej artystki, kompozytorki, autorki tekstu, a także piosenkarki. Co prawda w tym utworze jej głosu nie usłyszymy, ale zachęcam do tego, żeby zapoznać się z jej twórczością. A powracam do niej, bo utwór ten ukazał się na apce wydanej 3 lata temu, a powracam do niej, ponieważ przy tych ciepłych, leniwych, pięknych dniach najczęściej powracam myślami do swojej ostatniej podróży do Estonii i tam jej twórczość brzmi zupełnie inaczej. A tymczasem na chwilę pozostawiamy muzykę tworzoną przez kobiety i udajemy się do nie tak dawnych wspomnień, bo wczoraj w jednym z warszawskich klubów wystąpił ceniony nie tylko za granicą, ale również i w Polsce brytyjski producent Romar. Jak wrażenia po koncercie? Ktoś miał może szansę być? Proszę o maile gosia.jakubowska@polskieradio.pl. We'll be right back. such an instrument I must use. kolejnym powrotem muzycznym był utwór Black Oak od kultowego duetu Malibu State. Ja postanowiłam powrócić do tej dwójki, ponieważ panowie ostatnio ogłosili krótką przerwę w graniu i wspólnym tworzeniu. Powodem jest choroba Chrisa Davidsona, czyli jednego z dwóch tworzących Malibu State. I mam nadzieję, że duet jeszcze powróci kiedyś do wspólnego grania, bo ich elektronika łączy to, co syntetyczne z tym, co organiczne. Czyli nie boją się łączyć żywych instrumentów, wokali i od nich wychodzić do przetwarzania w sposób bardzo przeróżny. Bardzo lubię ich twórczość i mam nadzieję, że będę miała szansę usłyszeć ich jeszcze na żywo. Ja przypominam, że czekam na maile gosia.jakubowska@polskieradio.pl. W jakich okolicznościach słuchacze, słuchaczki słuchają N3. Przed nami natomiast ubiegłoroczne słoneczne wydawnictwo od Belly Boo, Dreamy Spacey Blue, na którym znajdziemy utwór Summertime. Nieco więcej talerzy hi-hatów i dużo słońca. Teraz się pojawi. I've seen this dream before. It all feels the same as the first time I saw your familiar shape. How could I forget the way you lay spread out in front of me, the silver blade? They went back and forth, it's elemental. Powers of your kindness incidental. Framing every card you wrote from pencil. So when you melt me down, be gentle. The moon, the rush, the roar, the rough. I want it all, too much. Like silk, your touch. Maybe you can live in my mind. Stay for free. I'll keep you warm at night with sweet. Kept alive by a fearless queen. In the reason in between, you couldn't make believe this. The moon, the rush, the roar, the rough. I want it all too much. Like silk, your touch. Maybe you can live in my mind. Stay for. Uma i Puma Blue w utworze Live in My Mind. To propozycja od nowej, niezależnej wytwórni, która została założona w 2016 roku, Slow Dance Records. Powstała w Londynie. Jest to jedna z kopalni młodych elektronicznych talentów. Chyba tak można powiedzieć o Umie, przynajmniej artyst, która przed chwilą pojawiła się na antenie Trójki. Wśród wykonawców oprócz Umy znajdą się PVA, Agma Ujma, The New Eves, czy właśnie wspomniana artystka, której najnowszy utwór Live in My Mind usłyszeliśmy przed chwilą w audycji N3. My jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy twórczości Umy, bo ten singiel, który przed chwilą usłyszeliśmy, przypomniał mi o Nebuli. To już jest nieco starszy utwór, który pojawił się kilka lat temu, ale fantastycznie brzmi w zremiksowanej wersji. Za 7 minut będzie godzina 22, to oznacza, że o pełnej godzinie pojawi się tradycyjnie serwis Trójki. My słyszymy się parę minut po godzinie 22. Tej drugiej. Little nebula, black and blue, shining on your sleeve. Galactic lover, tell me where you sleep, 'cause your mind is elsewhere. Your mind is elsewhere. Your mind is elsewhere.